Hashtag zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Dobry, witam Państwa. Po godzinie 16:00 program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 25 dzień marca. Jest środa. Czas na serwis. Artur Ewertowski. Przymusowa kwarantanna nawet dla tych, którzy codziennie jeżdżą z Polski do pracy. Szef MSWiA powiedział o szczegółach zaostrzenia przepisów na granicach. Obowiązują też zmiany w poruszaniu się po miastach. Policja nie zawaha się karać tych, którzy spotykają się w grupach większych niż dwie osoby. Ograniczyć kontakt z ludźmi i siedzieć w domu. Z takim apelem do Polaków zwraca się polski siatkarz, który z bliska widział to, co dzieje się we Włoszech. Granice Polski będą zamknięte do 13 kwietnia, powiedział tym minister spraw wewnętrznych i administracji po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Poza kierowcami transportującymi towary, przymusowa dwutygodniowa kwarantanna ma obowiązywać wszystkich polskich obywateli przekraczających granice, także tych, którzy dojeżdżają do pracy za granicą i do tej pory codziennie wracali do Polski. Zmiany zaczną obowiązywać od piątku. Mają dwa dni ci obywatele, żeby ustabilizować swoją sytuację zawodową. Mogą zostać po drugiej stronie granicy. Mają czas na wynajęcie tymczasowych kwater. Być może pracodawcy ich będą tutaj im pomocni. Mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dotychczas w Polsce stwierdzono 957 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 13 osób zmarło. Na ulicach 25 tysięcy policjantów sprawdza, czy przestrzegane są nowe ograniczenia w poruszaniu się. To m.in. zakaz spotykania się w grupach większych niż dwie osoby. Mundurowi zapowiadają, że o nowych wytycznych będą przede wszystkim informować, ale też będą rygorystycznie egzekwować przepisy w stosunku do osób świadomie je łamiących. Policjanci cały czas kontrolują też osoby w kwarantannie. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, jakie są wyniki tych kontroli? Kontrole wykazały, że poziom zdyscyplinowania Polaków w czasie walki z koronawirusem jest duży, tak mówili dziś przedstawiciele policji. Mniej niż 0,5% osób objętych kwarantanną złamało zalecenia sanepidu, czyli po prostu wyszli z domu w czasie, w którym bezwzględnie mieli nie wychodzić. W przeliczeniu na ponad 100 tysięcy osób objętych kwarantanną dokładnie 380 musi liczyć się z karą grzywny. Dziś może ona już wynieść nawet 30 tysięcy złotych. Wiele osób stara się też pomóc policjantom, ściągając na smartfon aplikacje dla osób skierowanych na izolację, mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Ponad 20 tysięcy osób już tę aplikację zainstalowało w swoich telefonach, a ponad 15 tysięcy osób już wykonuje zadania, które pozwalają odciążyć policjantów z fizycznej kontroli w miejscach zamieszkania. Policjanci zbierają też informacje od osób objętych kwarantanną, które potrzebują jakiejś formy pomocy, na przykład dostarczenia żywności. Wczoraj z takiego wsparcia skorzystało 190 osób. A relacjonował Karol Surówka. Można już składać wnioski o wakacje kredytowe. Jak na razie nie ma przy tym większych problemów. Wnioski głównie rozpatrywane są pozytywnie. Spłatę rat kredytowych można zawiesić na 3 miesiące, a w niektórych przypadkach nawet na 0,5 roku. Dotyczy to wszystkich kredytów spłacanych w ratach, m.in. gotówkowych, hipotecznych i firmowych. Na wakacje kredytowe właściwie może liczyć każdy klient, który bezpośrednio lub pośrednio, ale wyraźnie dotknięty jest skutkami epidemii. Złożenie oświadczenia, wniosku o odłożenie spłaty rat po prostu powinno być uargumentowane tym, że właśnie wydarzyło się coś, co rzutuje negatywnie na możliwość regulowania regularnego zobowiązań wobec sektora bankowego. Mówił prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Wniosek można złożyć online. Bankowcy za odroczenie spłaty nie pobierają dodatkowych opłat. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych swojego banku. Włosi wreszcie zachowują się rozsądnie. Ulice wyglądają jak wymarłe, panuje przejmująca cisza. Tak na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia to, co dzieje się we Włoszech, opisywał Bartosz Bednosz, reprezentant Polski w siatkówce, na co dzień grający we włoskiej Modenie. Włosi w końcu zaczęli się do tego wszystkiego stosować, bo wcześniej to przechodziło wszelkie granice. Po prostu ja myślę, że Włosi mają taką mentalność, że ciężko jest im siedzieć w domu i oni po prostu słyną z tego, z tych wszystkich barów, spotkań publicznych i ciężko im było z tego zrezygnować, dlatego też takie liczby, jeżeli chodzi o statystyki, się pojawiły.

Paul Simon. 10 minut po godzinie 16. Co trzeci, proszę Państwa, zdalny pracownik nie wróci do biura po uspokojeniu się sytuacji epidemiologicznej. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Gartner. Nie chodzi o masowe zwolnienia, ale o zmiany zachodzące w trybie pracy. Praca zdalna może bowiem okazać się bardziej skuteczna niż zakładała dotychczas większość pracodawców. Wiele firm pracowników właśnie teraz, no chcąc nie chcąc, testuje tę metodę. Wśród nich jest też pani Agata. Graficzka. Dotychczas pracowałam normalnie w biurze, mimo że praca tak naprawdę nie wymaga siedzenia w biurze i można ją wykonywać w wielu miejscach, ale moja szefowa bardzo nie lubi mieć pracowników poza biurem. My zdecydowaliśmy się już 2 tygodnie temu na pracę zdalną. Joanna Strzelecka, właścicielka agencji reklamowej. Cały zespół pracuje z domu od tego czasu. Mamy taką platformę internetową, na której wymieniamy się informacjami. Mamy pozakładane katalogi do projektów. W mojej ocenie funkcjonuje to całkiem dobrze. Każdy pracuje na swoim laptopie, my nie mamy stacjonarnych komputerów, więc problemów natury sprzętowej nie napotkaliśmy. Ta sytuacja i taka powszechność tej pracy zdalnej. Profesor Jacek Męcina, ekspert do spraw prawa pracy. Pokazuje, że można być równie efektywnym i produktywnym. Być może ta produktywność będzie niższa, także ze względu na to, że zostaliśmy zaskoczeni tym rozwiązaniem, ale ten instrument, ta forma pracy może być doskonalona. Czy oni zaczynają pracę o godzinie 9 czy 9.30? Nie ma to w sumie dla mnie żadnego znaczenia. Wiem, że niektórzy pracują wieczorami. Ja po prostu rozliczam zespół ze zrealizowanych zadań. To wymaga pewnej dojrzałości i przygotowań. Rozliczam pracownika z konkretnych projektów, z konkretnych baz danych, które ma przygotować i to jest wymiarowane i wiem, że za to będzie takie, a takie wynagrodzenie, no to jest to uczciwe postawienie sprawy. Wtedy pracownik, no można powiedzieć, wie, że w tym limicie czasu pracy, na przykład w ciągu miesiąca, musi zrobić 10 baz danych, przygotować 4 raporty i jak nie przygotuje, to znaczy, że nie wykonał tej swojej normy i to się przełoży na wynagrodzenie, czy na jego poszczególne składniki, na przykład pewnie. Też myślę, że ludzie są jednak zwierzętami stadnymi, my potrzebujemy się spotkać. Nie mówię, że wszyscy i nie zawsze, ale widzę już dzisiaj, że w moim zespole są osoby, które bardzo chcą przyjść do pracy. Pytają, kiedy będą mogły wrócić. Dlatego po epidemii, jak już wszystko wróci do normy, planujemy wrócić do normalnej pracy z biura. Fajnym rozwiązaniem byłaby możliwość po prostu podzielenia tego częściowo na pracę z biura, częściowo na pracę z domu. Myślę, że jest to do zrobienia i do wypracowania. Zobaczymy, jak to będzie po epidemii. Mam nadzieję, że będzie możliwość częstszego pracowania zdalnie, co nie oznacza, że zrezygnuję całkowicie z chodzenia do biura, bo to też ma swoje plusy. O pracę zdalną pytała Justyna Goc. Program trzeci. Zostańmy w domu. Darek Kozakiewicz. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony. A tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Dariusz Kozakiewicz, kwadrans po godzinie 16. Łączymy się z Waszyngtonem o troszkę nietypowej porze. Tam Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana, panie kolego. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Coraz większe obostrzenia i zakazy w Stanach. Co się zmienia? To znaczy teraz to już prawie w całym kraju, we wszystkich niemal Stanach obowiązują dość daleko idące restrykcje. One oczywiście się różnią i w niektórych Stanach to jest całkowity niemal paraliż miasta, paraliż gospodarki, tak jak w stanie Nowy Jork czy Kalifornia, gdzie nawet firmy czy zakłady przemysłowe są pozamykane, te, które nie muszą funkcjonować. Natomiast w większości stanów to są restrykcje dotyczące restauracji, barów, zgromadzeń, czy zalecenia, czy nakazy, żeby ludzie pozostali w domach. U mnie w Arlington, na przedmieściach Waszyngtonu, gdzie mieszkam, w ciągu ostatnich kilku dni zaszło parę zmian. Jeszcze jak rozmawialiśmy ostatnio, to możliwe było funkcjonowanie restauracji i barów pod warunkiem, że znajdowało się w nich do 10 osób. W tej chwili już to jest zakazane, w tej chwili już można zamówić sobie jedzenie, czy drinka, czy piwo na wynos, ale już w restauracji czy barze przesiadywać nie można. W stanie Virginia, w którym mieszkam, ogłoszono, że już do końca roku szkoły będą zamknięte. To jest drugi stan, Kansas, gdzie tego rodzaju decyzje podjęto. Nie wiemy jeszcze, jak ta epidemia się potoczy, no ale domyślam się, że ci gubernatorzy tych stanów doszli do wniosku, że jeżeli rok szkolny będzie kończył się w maju, no to nawet jeśli dzieci mogłyby w maju wrócić do szkół, to już nie warto i lepiej przestawić się na system zdalnego nauczania. Także... Tymczasem w wywiadzie dla Fox News prezydent Donald Trump powiedział, że chciałby, by Amerykanie normalnie spędzili nadchodzące święta, by po świętach tuż wrócili do pracy. Być może będzie pan prezydent zaskoczony. No, prezydent Trump w tym wywiadzie dla Fox News, a potem podczas konferencji prasowej nie krył, że bardzo z ciężkim sercem podejmował te decyzje czy rekomendacje o ograniczeniu i działalności firm, i nakazie ludzi siedzenia w domach, i zamknięciu barów i restauracji, które wydał rząd federalny, że chciałby jak najszybciej je przywrócić. Powiedział wcześniej, sugerował, że decyzje mogą zapaść w ciągu, już nawet w przyszłym tygodniu, o odblokowaniu być może niektórych miejsc czy sektorów gospodarki. Ja nawet, jeśli pan pozwoli, zanotowałem taki cytat. Pan prezydent powiedział, w wypadkach drogowych ginie jeszcze więcej osób. Nie dzwonimy jednak do koncertu. Nie nakazujemy im wstrzymania produkcji, musimy wrócić do pracy. No, jest to dylemat, przed którym każdy kraj czy albo już staje, albo będzie stawał. Jak to zrobić, żeby państwo, gospodarka w miarę funkcjonowała, nawet jeśli nie do końca uda się zdusić epidemię. Aczkolwiek porównanie z samochodami czy z jazdą po drogach samochodami jest, no, nie jestem przekonany, czy trafione, dlatego że... No ryzykowne, powiedzmy tak. Ryzykowne, dlatego że wiadomo, jaka jest mniej więcej liczba wypadków drogowych. Jeżeli nic nie zrobimy, to one po prostu będą. Będzie ich trochę więcej albo trochę mniej. Tutaj, jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli ta epidemia wybuchnie, to te najczarniejsze scenariusze mogą się spełnić i wtedy w samych Stanach Zjednoczonych one mówią o tym, że od 1 do 2 milionów osób mogłoby ponieść śmierć. Zwłaszcza, że Światowa Organizacja Zdrowia również ostrzega, że to Stany Zjednoczone mogą stać się kolejnym ogniskiem pandemii. No i w tej chwili Nowy Jork stał się takim ogniskiem. Tam liczba przypadków koronawirusa bardzo szybko rośnie. I ja nie sądzę, żeby te plany, żeby otworzyć Amerykę, jak prezydent Trump się wyraża, mogły już się spełnić w ciągu najbliższych 2 czy 3 tygodni, tak jakby chciał. Mhm. Tym bardziej, że rząd federalny nie ma aż tak dużego wpływu na to, co dzieje się w kraju, dlatego że decyzje w tej sprawie podejmują gubernatorzy i teraz jesteśmy jeszcze cały czas na etapie zaostrzania. Poza tym to idzie, te fale zachorowań idą w różnym tempie. To przeszło bardzo szybko do Nowego Jorku i tam liczba przypadków koronawirusa, liczba przypadków śmiertelnych bardzo szybko rośnie, ale na przykład dopiero teraz w Luizjanie władze się zorientowały, że tam jest coraz więcej ognisk epidemii i te przepisy, które w Nowym Jorku, czy w Kalifornii, czy w stanie Waszyngton, te ostre przepisy, które zostały wprowadzone tydzień czy dwa tygodnie temu. W Luizjanie czy w paru innych stanach wprowadzane są dopiero teraz. Także eksperci i politycy, gubernatorzy poszczególnych stanów na razie nie sygnalizują, by byli gotowi do tego, żeby te restrykcje znosić, co niestety będzie bardzo bolesne, rzeczywiście będzie bardzo bolesne dla amerykańskiej gospodarki, dlatego że ta gospodarka praktycznie stanęła w miejscu. Tutaj chociaż niewiele funkcjonuje. Chociaż giełda amerykańska wczoraj na zielono, to zaskoczenie? I dzisiaj też na zielono. Wczoraj to był gigantyczny wzrost cen akcji na giełdzie o 11%. No, tak dokładnie. To najwyższy wzrost od 1933 roku. 11,37. Tak, po dużych spadkach, dlatego że pamiętajmy o tym, że od wybuchu epidemii ceny akcji spadły o ponad 30%. Także ten 11% wzrost to nie jest jeszcze odrobienie strat. Dzisiaj sytuacja się ustabilizowała. To była reakcja, oczekiwanie na to, że obie partie i Biały Dom porozumieją się w sprawie planu tego gigantycznego tak. pakietu antykryzysowego gospodarczego. Mhm. I powiał w związku z tym optymizmem. Tak, który rósł i urósł do 2 bilionów dolarów, a niektórzy mówią, licząc interwencję banku centralnego, czyli pożyczki, które bank centralny udziela, czyli ilość pieniędzy, jaką jest gotowy wrzucić na rynek, to jest nawet 6 bilionów dolarów. To są gigantyczne pieniądze, które mają pomóc przetrwać i amerykańskim przedsiębiorcom, i samym Amerykanom przez ten najtrudniejszy okres. $1,200 na osobę, czek, 3000 na rodzinę. Jeśli się okaże, że to się będzie przedłużać, no to być może następny pakiet stymulacyjny czeka amerykańską gospodarkę. To jest znak zapytania. Na razie nikt tego nie wie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Napadu dziś nie ma, ale napad, mam nadzieję, będzie w piątek. Pozdrawiam pana. Pozdrawiam, do usłyszenia. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Dwadzieścia 21 minut po 16. Za naszym oknem pada deszcz, na piecu skrzypce stroi świeżo. Dziewczyny płaczą, bo skończyło się już lato i tylko słychać gdzieś na dwa świerszcze i wiatr w kominie. W ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przy grożnej wierzbie liczy. Tańcząc na mięsie w objęciach polnej myszy. Koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Koncert, co z babim latem odpłynie. Pnie drzew pokryły się dawno mchem, wiatr rozwiał jeszcze jeden dzień, a na ścierniskach pozapalały się ogniska. W oddali snuje się koncert jesienny na dwa. Panie Zdzisławie, witam pana. Dzień dobry, halo. Halo. Dzień dobry, słucha pana. Kierowcą i chciałem nawiązać do telefonu mojego kolegi, kierowcy też, tak. Ja pracuję w Niemczech cały czas, aktualnie po Niemczech jeżdżę i tutaj toalety normalnie są płatne 70 centów, sieci sanifar i prysznic 3 euro. Natomiast na ten okres toalety są bezpłatne, prysznic także jest bezpłatny, może tędy droga. Jeszcze dodatkowo są na razie utrzymywane w czystości, także tutaj taka różnica między Polską a Niemcami, także godne polecenia. Pozdrawiam pana, panie Zdzisławie, i szerokiej drogi, bo jak słyszę, chyba pan w podróży. 7 trójek na początku, 22. Szczelnie zamknięto wszystkie drzwi, ludzie czekają, może już jutro będzie biało. Pod piecem cicho brzmi koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Uciekł na drogę, pokochał wierzbę i nagle gdzieś się rozpłynął, a strach na wróble leży samotny w polu. Mysz go rzuciła, uciekła do stodoły. Koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie dziś ze świerszczami zasnął już na zimie. Magda Umer. 25 minut po godzinie 16. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Pan profesor Krzysztof Czajkowski jest moim gościem, konsultant krajowy w zakresie położnictwa i ginekologii. Witam pana, panie profesorze. Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, wiadomo, że kobieta w ciąży powinna chronić się, no, tak jak każdy Polak, stosować się do nakazów, które wszystkich obowiązują, ale pan wydał specjalne zalecenia dotyczące postępowania z kobietą ciężarną z rozpoznaniem lub podejrzeniem nawet zakażenia koronawirusem. Jakie to zalecenia? Ach, to są bardzo długie zalecenia, ale przede wszystkim te zalecenia obejmują stworzenie odpowiednich warunków zarówno dla kobiety, która się zgłasza, jak i dla szpitala, do którego ona przychodzi. Znaczy optymalnie jest tak, że powinna być możliwość niebezpośredniego powiadomienia, że taka kobieta czeka w izbie przyjęć, czy obok izby przyjęć, żeby zespół mógł się przygotować odpowiednio. To, co wydaje się bardzo cenne w takiej sytuacji, to, żeby mieć możliwość wykonania szybkiego testu i wtedy, jeżeli taki test jest dodatni, odesłania od razu pacjentki do ośrodka wyznaczonego przy szpitalu zakaźnym. Natomiast jeżeli test jest ujemny, to szybki, to my dalej nie mamy odpowiedzi. W związku z tym musimy poddać test taki PCR, czyli na oznaczenie genu, ale musimy też się przygotować i dopóki się sytuacja nie wyjaśni, izolować pacjentkę od innych. No właśnie. By nie przekazać zakażenia. Słuchacze, panie profesorze, pytają, czy pacjentki z podejrzeniem nawet zakażenia mogą być odwiedzane? Nie, nie, nie, w ogóle nie ma odwiedzin i tych odwiedzin nie ma zarówno wśród zdrowych, jak i podejrzanych, jak i zakażonych. Czy zakażenie jest takim przeciwwskazaniem do porodu naturalnego? Znaczy trudno powiedzieć, dlatego że te dane światowe, które są, to one dotyczą doświadczenia z kilkunastoma kobietami. I te kilkanaście kobiet przeważnie zostało rozwiązanych poza dwoma cięciem cesarskim. I tak jak w zespole konsultantów krajowych, którzy się zajmują tą dziedziną, przygotowywaliśmy dokument, to nam się wydaje tak, że jeżeli ten poród postępuje szybko, to można spróbować poród drogami natury. Natomiast jeżeli miałby się przedłużać, to trzeba jak gdyby łatwiej podjąć decyzję o cięciu cesarskim. Wspomniał pan, że świat nie ma jeszcze dużych doświadczeń. Czy ciężarna zakażona urodzi również zakażone dziecko? Znaczy doświadczenia z cięć cesarskich mówią, że ciężarna zakażona nie urodzi zakażonego dziecka. Natomiast nawet jeżeli to zakażenie przebiega z pogorszeniem znacznego stanu kobiety. Natomiast nie ma jednoznacznych danych, jeżeli chodzi o poród drogami natury. To, co wiemy, to, że dzieci przechodzą chorobę najczęściej łagodnie. Dotyczy to również noworodków? Dotyczy to noworodków, ale dalej mało wiemy. Także ja myślę, że tak, z takim optymizmem typu ryzykujemy, zakazimy dziecko, bo ono lżej przechodzi, to ja bym był bardzo ostrożny. Profesor Krzysztof Czajkowski, konsultant krajowy w zakresie położnictwa i ginekologii. Bardzo dziękuję za spotkanie. 29 minut po godzinie 16. To Ella Fitzgerald. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too.

kretyni toną w rzece swych słów. Gdy na wszystko masz nazwę, jesteś cały i zdrów. Precyzyjnie określą każdy odcień i stan, znajdą piękno i wartość twoich cierpień i ran. Wiem, co jest mądrością, co jest życiem bez wad. Jeśli mnie o to pytasz, próżno tracisz swój czas. Żyj jak musisz i możesz i nie marnuj swych sił. Rób co robisz najlepiej, reszta marna jak pył. Martyna Jakubowicz, a moim gościem jest pan Filip Jaślar, kompozytor muzyk grupy Mozarta. Dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry. Kompozytor to tak, jak ja wiem, może melodysta czasami. Nie. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Wie pan, chciałem tak troszkę na zachętę po prostu. A to na czym... Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, to na czym pan gra najczęściej, to są skrzypce. Ja dobrze rozpoznałem, prawda? Tak, skrzypce, tak, jestem skrzypkiem. Czyli również, jestem skrzypkiem. Również skrzypek. Zdarza się, że gra pan na innych instrumentach? Bardzo, no uczyłem się w liceum, w podstawowej szkole i w liceum uczyłem się grać na pianinie, coś tam mniej więcej, ale tak szopenistą na pewno nie jestem. Znam 5 funkcji chwytów tak zwanych na gitarze i to tyle. Więcej nie. Artysta jednak wielu talentów, bo jest pan współautorem obok pana Zbigniewa Stelmasiaka tekstu do piosenki niedawno powołanej grupy Domatorzy. Duże brawo. Ten nadmiar talentu nie ciąży panu nadmiernie? Nie? No nie, panie Kubo, nie, skąd? Nie, nie, absolutnie nie. Znosi pan to godnie, tak? No tak, no nie odczuwam jakiegoś nadmiaru talentu. To, co mam, bardzo doceniam i staram się z tego korzystać, ale tak, żebym jakoś tak pisał bez skreśleń, jak Wolfgang Amadeusz Mozart czy Artur Andrus, to nie powiem, żeby tak było. Utwór można znaleźć w internecie, muzyka Jerzy Wasowski, która, jak pamiętamy, powstała do piosenki Róbmy swoje. Domyślam się, że utwór powstał bez wychodzenia z domu. Powstał bez wychodzenia z domu. Zbyszek Stelmasiak zadzwonił do mnie z pomysłem i z refrenem. No i wszyscy domatorzy, którzy przyjęli zaproszenie do tej nietypowego przedsięwzięcia artystycznego, nagrali swoje partie w domu na telefony komórkowe. Wysłaliśmy to wszystko Zbyszkowi Stelmasiakowi i Zbyszek w swoim domowym studiu muzycznym i, jak się okazało, nie wiedział sam o tym, że ma również studio wizyjne, zmontował to pięknie i no i mamy taką piosenkę zrobioną. Jak powiedział Zbyszek, kiedy się do tego zabieraliśmy, żeby coś robić. Żeby coś robić, nie wychodząc z domu, zrobiliśmy taką piosenkę Zostań w domu. Taka urocza piosenka domowej roboty. Apel promowany dzięki tej piosence, także innym, no, na zdecydowaną większość działa. Pan również, jak słyszę, w domu, prawda? Tak, zdecydowanie w domu. Wychodzę tylko na spacery z psem. Ja pytam nie bez kozery, bo przychodzą skargi do trójki od pańskich sąsiadów, bo pan podobno cały czas ćwiczy na skrzypcach. I czy to tak musi być, pytają sąsiedzi. Boję się, że sąsiedzi nie pytają o to, że ja ćwiczę na skrzypcach, tylko że mój syn ćwiczy na perkusji, bo ćwiczy z zapałem, ćwiczy dużo, co mnie bardzo cieszy. No, tak. Ale w ramach, mamy w pewnym dystansie. W ramach atrakcji, jak pan kończy, to syn zaczyna, ale to, że pan ćwiczy, to pół biedy. Pan podobno gra w kółko cały dzień jeden utwór, mianowicie Obertasa Wieniawskiego. I ludzie proszą o zmianę repertuaru po prostu. Doskonale, zajmę się kujawiakiem i polonezem. To od jutra kujawiak, w przyszłym tygodniu będzie polonez, dobrze? Ja jeszcze mogę podpowiedzieć, bo jest taki utwór Dudziarz Wieniawskiego. To może to dla odmiany. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest taki utwór, z którym powinienem sobie poradzić, bo on nie jest specjalnie, jak na kompozycję pana Henryka Wieniawskiego, nie jest specjalnie skomplikowany. Dobrze, zacznę od Dudziarza. Bardzo, bardzo mnie pan zachęcił. Bardzo dziękuję. Kochani sąsiedzi, zatem jest szansa. Filip Jaślar był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję, kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na sklinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele, piosenka kancona da slit. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm. Starsi panowie dwaj, 19 minut do 17. Na antenie pan minister Krzysztof Mazur, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Panie ministrze, wiemy, że kończą się prace nad pakietem pomocowym zwanym tarczą antykryzysową. Rozmawiam ze znajomymi, którzy z nadzieją wprawdzie czekają, ale pytają kiedy. Kiedy tarcza wejdzie w życie, no i od kiedy będzie można skorzystać z zawartych tam rozwiązań? Panie redaktorze, proszę przekazać im, że dość intensywnie pracujemy, tak mniej więcej wiedzieliśmy o sytuacji w lutym, ale prace nad tarczą tak naprawdę trwają przez ostatnie 3,5 tygodnia, no 24 godziny na dobę. Ten kalendarz jest rzeczywiście napięty. Najpierw około 2 tygodnie temu zaprezentowaliśmy pierwsze rozwiązania. W zeszłą środę premier dodał do tarczy sporo nowych elementów. W weekend negocjacje z panem prezydentem, gdzie doszła ta kwestia zwolnienia zupełnie z ZUS-u dla małych firm. No, w poniedziałek mieliśmy Radę Dialogu Społecznego, czyli związki zawodowe i pracodawców. We wtorek pierwsze spotkanie z opozycją i negocjacje rządowe. Dzisiaj również scalamy te uwagi i przechodzi ten dokument obiegowo przez rząd. Jutro i pojutrze Sejm, potem Senat i mam nadzieję podpis pana prezydenta i od 1 kwietnia wchodzi to w życie. Mówię to wszystko na jednym oddechu, jak pan redaktor widzi, tak, to naprawdę działamy, ale ja 24 godziny na dobę. Bardzo jestem wdzięczny za ten jeden oddech, bo ja mam jeszcze sporo pytań. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów proponował wpisanie do tego projektu ustawy swojego pomysłu, a mianowicie zawieszenia wykonywania umów kredytowych. Ostatecznie do projektu wiem, że to nie trafi. Dlaczego? No to są skomplikowane zagadnienia związane z jakby systemem bankowym. Jak pan wie, było w pewnym momencie spotkanie też u pana prezydenta z przedstawicielami banków. Owszem, Komisja Nadzoru Finansowego, prezes Związku Banków Polskich, tak. Dokładnie, i była mowa raczej o tych wakacjach kredytowych. Tutaj musimy, no, może też... Halo, panie ministrze? No niestety, połączenie zostałoby zerwane. Mam nadzieję, proszę państwa, że już za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Turn around, ask yourself. Ponownie na antenie pan minister Krzysztof Mazur, Ministerstwo Rozwoju. Słyszymy się, panie ministrze? Tak, sytuacja jest chyba na tyle dynamiczna, że nawet wpłynęła na naszą rozmowę. Ach, chyba tak, ale pojawił się w naszej rozmowie ten wątek bankowy, jakże ważny, by wątek kredytowy. Banki, jak wiemy, już proponują zawieszenie na 3, niektóre nawet 6 miesięcy spłat kredytów, leasingów. No, ale po pierwsze tak, to jest żadna właściwie nowość, bo banki mogły i wcześniej udzielać takich wakacji kredytowych, a po drugie, w ocenie przedsiębiorców to jest mizerna pomoc. Za wszystko i tak zapłaci kredytobiorca, a przy tym będzie miał dłuższy czas spłaty kredytu. Słuchacze mnie pytają, na czym polega ta łaskowość banków? No, polega na tym, że przez ten czas niespłacania kredytów ktoś musi wziąć na siebie ten kredyt, który został udzielony wcześniej, prawda? To jest dokładnie tak samo jak w systemie ZUS-owskim. My mówimy odroczcie ZUS zupełnie, ale są emeryci, którzy dzięki płynności tego systemu żyją i podobnie jest w systemie bankowym. Niespłacony kredyt tak naprawdę, żeby zachować płynność w innych obszarach działalności banku, musi bank z innych, że tak powiem, kieszeni na to przełożyć. Zgoda, panie ministrze, tyle tylko, że być może stanie się tak, że z czołgiem, jak to mawiam, spotka się nie tylko kredytobiorca, ale również banki. No, bo jeśli ludzie masowo nie będą spłacać kredytów, bo nie będą mieli pracy, a firmy leasingów, bo znikną z rynku, to sytuacja stanie się i dla banków bardzo trudna. To prawda, dlatego powiedziałem, mam nadzieję, nie wiem dokładnie, w którym momencie przerwało naszą rozmowę, ale zacząłem też odpowiadać na to pytanie, mówić o tym, że no, wiemy, że mierzymy się z sytuacją bez precedensu i ona będzie miała wpływ na cały system gospodarczy i bardzo byśmy chcieli, żeby tym naszą pomocą, którą w tarczy proponujemy, no nie ryzykować stabilnością całego systemu. Także tutaj jest, zawsze będzie taka udra za krótka i szukamy takich rozwiązań, które solidarnościowo będą stabilne dla całego systemu, a pomagały trochę i tym, którzy są na umowach śmieciowych i tych, którzy są małymi firmami, średnimi, dużymi. No i także system bankowy jest czymś, co powinniśmy się o jego stabilność zachodzić. A propos pożyczek, będą ustanowione takie górne limity na marże czy ceny produktów finansowych? Jest o tym dyskusja. Wiemy, że to jest rzecz bardzo podnoszona przez media i słusznie, że wiele osób, no może niewiele, ale na pewno część osób zajmujących się handlem chce wykorzystać tą trudną sytuację też psychologicznie do tego, żeby nieracjonalnie windować ceny. No jedno rozwiązanie jest takie, żeby wspomniany już przez pana redaktora UOKiK po prostu był bardziej skuteczny w egzekwowaniu tych marż, które są właśnie nieracjonalne i zagrażają tym zasadom konkurencji. No a drugie rozwiązanie jest takie i ono też się znajduje w tym projekcie, na chwilę mi wiadomo, bo to jest, jak powiedziałem, proces cały czas dynamiczny, ale jeszcze rano znajdowało się to rozwiązanie, które dotyczy tego, że w tych towarach krytycznych, mam na przykład na myśli te słynne już maseczki, rzeczywiście był sztywny limit i marży i ceny, no tak, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, w których ktoś wykorzystuje naturalny w nas strach do tego, żeby windować bardzo nieracjonalnie ceny tych maseczek. Po przyjęciu, panie ministrze, tarczy antykryzysowej wydaje się, że musi powstać taka platforma specjalna internetowa, tłumacząca zasady pomocy, bo pytań no, tysiące, odpowiadać przecież mogą eksperci, którzy będą pracować zdalnie. Są takie plany? Panie redaktorze, właśnie musiałem przerwać kolejną rozmowę, którą dzisiaj mam w tym obszarze, bo jestem jedną z osób, która to będzie integrowała. Rzeczywiście w jednym miejscu chcemy, nie z perspektywy tych bardzo skomplikowanych instytucji, które mają wszystkie swoje osobną logikę i osobne formularze, ale z perspektywy użytkownika przedstawić taką dość prostą i przyjazną dla użytkownika końcowego stronę internetową, gdzie będą nie tylko zebrane w jednym miejscu informacje, ale także formularz, który będzie odsyłał już do bardzo konkretnego wniosku, czy to na stronie ZUS-u, czy to na stronie Urzędu Pracy Powiatowych. Jest to gigantyczna praca e-administracji, bo jak pan wie, z tym ciągle mamy duży kłopot, żeby według tych samych założeń, tych samych, jak to mówią informatycy, API, funkcjonowały różne instytucje, i te powiatowe, i te centralne, i agendy rządowe. Więc dokonujemy teraz rzeczywiście bardzo dużej integracji tego. Mamy nadzieję, że w poniedziałek taka strona będzie będzie już aktywna. No i także obok tego wspomniana przez pana infolinia, którą tutaj jako Ministerstwo Rozwoju będziemy nią zarządzali. Wiadomo, że przed nami być może właściwie na pewno nowelizacja budżetu. O jakiej wielkości deficytu dyskutują w swoim gronie ministrowie? Panie redaktorze, jeżeli dyskutują w swoim gronie, to myślę, że dlatego, że to na razie nie jest informacja publiczna. Rozumiem, no ale zapytać mogę, prawda? To pewnie niebawem nie będzie tajemnica. Nie, nie będzie tajemnicą. A mówiąc już zupełnie poważnie, to też jest tak, że deficyt jest wynikiem matematycznego działania i to jest zawsze procent od czegoś. I niestety, jakby rozmawiając o finansach publicznych w przyszłości, musimy mieć bardziej wiarygodne informacje podatkowe. No a podatki to jest coś, co zbierane jest miesięcznie. Oj, to będzie wielka niewiadoma. Ten największy, który nas zasila, to jest VAT i to przyznam, że nie wiem, czy jest ktoś w ogóle w Polsce, kto by się podjął wyrokowania, jaki będzie za miesiąc, za dwa miesiące, jakie będą wpływy. Więc otóż to będzie duże zagadnienie. Natomiast to jest bardzo ciekawa właśnie też sytuacja tak poznawczo, że tak powiem, dlatego że w lutym te wpływy do skarbca państwa były lepsze niż w lutym zeszłego roku i lepsze niż zakładaliśmy. Bo produkcja była wyższa. No właśnie, więc styczeń i luty był bardzo dobry. Jesteśmy w marcu i wszyscy widzimy już nie po wpływach podatkowych, bo to jak powiedziałem są na koniec miesiąca, tylko raczej po aktywności na przykład na kontach internetowych, czy na kartach, bo mamy takie informacje z PKO Banku Polskiego, więc widzimy dzień po dniu, jak rzeczywiście spada ta, czy to konsumpcja, czy produkcja. Widzimy także spadek na przykład zapotrzebowania na prąd, więc to jest bardzo istotny miernik pokazujący, jak zakłady przemysłowe mniej produkują. Więc jakby widzimy, że będzie mniejszy wpływ na podatków, natomiast no, jesteśmy jeszcze ciągle w marcu, więc ostatecznie nawet w tym jednym miesiącu nie mamy dokładnych danych. Dziękuję za rozmowę, za te wyjaśnienia. Krzysztof Mazur, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju. Miłego Dziękuję dnia panu panie. Życzę. Do usłyszenia. 9 minut pozostało do 17. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. ZD3 małpa polskieradio.pl. To Tin Lizzy. I tell you that I wrote this song for you. There's just not been some other silly pretty girl I'm singing to. Don't believe a word, for words are so easily spoken, and your heart is just like that promise made to be broken. Siedem minut do 17:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Był, proszę państwa, jednym z najwybitniejszych, najbardziej lubianych kaznodziejów. Dziś po raz ostatni pożegnaliśmy zmarłego w ubiegłym tygodniu księdza Piotra Pawlukiewicza. Duchowny spoczął na cmentarzu Powązkowskim. Żałobną mszę świętą w kościele nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie odprawił metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Księdza Piotra Pawlukiewicza poznałem gdzieś po połowie lat 90. w Radiu Józef. Paweł Kęska, dziennikarz radiowy. Pamiętam, jak przynosił swoje płyty, czarne płyty, przynosił swoje kasety, między innymi nagrywane przez jego własny zespół Kontrast. On w ogóle grał na gitarze i opowiadał z pasją o solówkach granych przez gitarzystów zespołu Led Zeppelin. I grał tą swoją kochaną muzykę, swoich klasyków i mówił. I to były dwugodzinne audycje, które były misteriami po prostu radiowymi. Czasami sobie żartowaliśmy. Ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz Archikatedry Warszawskiej. Że po jego homiliach, po jego kazaniach, po jego mszach świętych mieliśmy pełne ręce roboty. Dlatego, że przychodzili, myśmy takich określali jako jubilaci, czyli do sakramentu pokuty osoby, które kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nie były u spowiedzi. Nieraz pytaliśmy, co się stało. I słyszałem bardzo często w konfesjonale odpowiedź, no przecież u księdza pracuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Znalazłem się przypadkowo na jego mszy świętej. a dzisiaj proszę o odpowiedź, bo to słowo dotarło. Ostatni raz z księdzem w cztery oczy spotkałem się niecały rok temu, w Wielki Czwartek. I wtedy odważyłem się go zapytać na przykład o to, jak odprawia teraz mszę świętą. I on powiedział bardzo szczerze, że publicznie już nie odprawia, ponieważ to by może wywołało zdziwienie u wiernych. Byłoby też trudne. Może odprawiać mszę w swoim pokoju, sam albo z kimś innym księdzem. I mówi, że nie musi brać do góry kielicha, bo trzęsą mu się ręce. Wystarczy, że go dotknie. Powiedział też o swojej posłudze kapłańskiej, że dokąd może jeszcze ręką wykonać znak rozgrzeszenia, to będzie spowiadał. I dokąd może jeszcze dotknąć tego kielicha, to będzie sprawował sakramenty. Ludziom brakuje miłości. To jest ich problem w chorobach, a nie, że cierpią tak fizycznie. Przy niejednym łóżku szpitalnym wydarzyłby się cud, gdyby mąż po 20 latach odwiedził żonę i ją przeprosił za numery, które jej wywinął kiedyś. A żona przeprosiła męża. Następnego dnia mogli być wypisani ze szpitala. Pamiętam pewnego dnia na korytarzu zapytał mnie: Paweł, chcesz mój adapter i trochę moich czarnych płyt? Ja się zdziwiłem, czemu on oddaje swój ukochany adapter i czemu akurat mnie? I nie wiem do dzisiaj. Mam ten adapter i mam tych parę czarnych płyt. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz był też normalnym facetem, bo chodził na mecze na Legię, uwielbiał jeździć samochodem, pił piwo, żył prosto i doszedł do wieczności. Ja lubię ten ornuch wojskowy. Jak wezmie mnie pan, mówi Pawłukiewicz, zdaj broń, zdaj paszport, zdaj swoją książeczkę wojskową, zdaj mundur, odmaszerować. To koniec, odmaszerować. Przyjdzie rozkaz, a on znajdzie 1000 sposobów, żeby mnie odwołać. A dopóki mnie nie odwołał, obowiązuje mnie to, co mi biskup polecił na święceniach, głoś Słowo Boże. Kardynał Kazimierz Nyczy zaprosił wszystkich chcących pożegnać księdza Piotra Pawłukiewicza na mszę świętą do kościoła akademickiego świętej Anny w Warszawie w pierwszą niedzielę po ustaniu epidemii na godzinę 15. Te wspomnienia zebrał Michał Żakowski. Tu Trójka. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim Bogu stać. Wszystko ma swój czas, na śmierć. To perfekt. Dwie minuty do 17:00. Tu Trójka. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl. Pyk! I zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz?